Evet. Çalgı ve eğlence aletlerinin haramlılığı. Kardeşlerim, bu kısımda çalgı ve eğlence aletlerinin haram olduğuna dair hadisler üzerinde bir duralım inşallah. Sesim net mi? Ebu Malik el-Eşari bir gün diyor, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanındaydım. O şöyle dedi: ümmetimden öyle kimseler gelecek ki bunlar zinayı, ipeyi, içkiyi, çalgıyı helal sayacaklar diyor. Bu Bukhari'nin Kitabul Eşrübe'de, Müslüm'ün Kitabul Libas'ta, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de sahih bir senetle gelen rivayettir. Evet. Bazıları her ne kadar İbn Hazım gibiler bu hadisi tenkit etmiş olsalar da, İbn Hazım eğlence aletlerinin çalınmasını mübah saydığı için Bukhari'nin bu rivayetinin kesik olduğunu söyler. Fakat bu burada hata etmiştir. Ona vereceğimiz bazı cevaplar vardır ki Bukhari kendi sağlığında Hişam bin Ammar ile karşılaşmış. Binaenaleyh o Hişam dediği Hişam'ın kendisinden duyarak naklettiğidir. Eğer o ondan duymamış olsaydı kesin bir ifade kullanmaz ve Bukhari hadis rivayet edenlerin tedlisten en uzak bulunanlarıdır. O bunu sahih olarak kabul etmemiş olsaydı bununla ihtidaş da etmezdi. O bu hadisi peygamberimize nispetinde kesin bir ifade kullanmış, rivayet olundu, zikir edildiği gibi zayıf bir ifade eden herhangi bir tabir kullanmamıştır. Hadiste geçen el-me'azifin çalgı ve eğlence aletleri olduğunda hiçbir ihtilaf da yoktur. Eğer bunlar aslında helal olsaydı, herhalde aslında haram olan zina ve içki ile birlikte anılmaz ve hakkında öyle kimseler gelecek ki zinayı, içkiyi, çalgıyı helal sayacaklar buyurulmazdı. Meseleyle ilgili İbn-i Mace'nin rivayeti de oldukça dikkat çekicidir kardeşlerim. Bakın ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam: ümmetimden bazı kimseler şüphesiz içkiyi adını değiştirmek suretiyle içecekler. Başlarının üzerinde çalgı aletleri çalınacak. Şarkıcı kadınlar şarkı söyleyecek. Allah da onları yerin dibine batıracak. Kendilerini maymun ve domuz haline getirecek diyor. Evet, Bukhari'de, İbn-i Mace'de bulabilirsiniz. Bu hadiste kardeşlerim, onlar hakkında haber verilen bu ceza ne kötü bir akıbet. Her ne kadar o işlerin toplamına da ise de bu işlerden her birine de ayrı ayrı zemmedilmiş ve cezaya layık görülmüş durumdadır. Bu konudaki hadisler bunlardan ibaret de değil. Daha pek çok hadis vardır. Sehil bin Sa'd'dan, İmran bin Hüseyin'den, Abdullah bin Amr'dan, Abdullah bin Abbas'tan, Ebu Hureyre'den, Ebu Umame'den, Ayşe annemizden, Ali bin Ebu Talip'ten, Enes'ten, bunların hemen hemen hepsinden o kadar çok gelen rivayet var ki kardeşlerim. Bunlara birer birer bir bakalım. Ta ki Kur'an ehlinin gözleri ve gönülleri aydın olsun. Şeytani ve nefsani eğlenceler peşinde koşanların da aklı başına gelsin. Sehil bin Sa'd hadisine bakacak olursak, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, benim ümmetimde büyük bir yer göçü olacak. Yukarıdan taşlar yağacak. İnsanların şeklinde değişme olacak. Ey Allah'ın Resulü, bu ne zaman olacak diye sorulduğunda o şarkılar, şarkıcılar, çalgılar icra olunup içkiler içildiği zaman diyor. Evet. Allah'ım bize bunlardan beri buyur. İmran bin Hüseyin'den gelen bir rivayette ise kardeşlerim, Allah ümmetime içkiyi, kumarı, kube, dümbelek, kopuz, tambur gibi çalgı aletlerini ve Gubeyra'yı haram kılmıştır. Akla sarhoşluk veren her şey haramdır diyor. Hadisin bir ziyadeliğinde ise Habeş içkisi, bira gibi içkileri haram kılmıştır denilmiştir. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ise Allah içkiyi, kumarı, kubbeyi, dümbeleyi, tamburu, gitar gibi çalgı aletlerini haram kılmıştır. Her sarhoşluk veren şey haramdır demiştir. Ebu Hureyre'den gelen rivayette kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, savaş ganimeti bir devlet addedilir. Emanet yağmalanıp zayi edilir. Zekat zarar sayılır hale gelindiği zaman, ilim din için değil de dünya için tahsil edildiği, kişi karısına itaat, anasına isyan eder olduğu, arkadaşına yaklaşıp babasından uzaklaştığı zaman, cami ve medreselerde sesler yükseldiği, topluluğu işlerinden en günahkarı yönettiği zaman, kişiye şerrinden korkulduğu için ikram edildiği, şarkı ve çalgıların aşikar olduğu, içki içildiği, ümmetin sonrakileri öncekilere lanet okuduğu zaman, işte bütün bunlar olduğu zaman kırmızı fırtınayı bekle. Artık onun gelmesi, deprem olup yerde büyük bir çöküğün vukuğa gelmesi, yukarıdan taş yağması, insanların şeklinde değişme olması yakındır. Diğer kıyamet alametleri de peş peşe gelir diyor. Evet kardeşlerim. Yine Ebu Hureyre'den gelen rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ümmetten bir topluluk ahir zamanda maymun ve domuz şekline getirilecek. Oradakiler soruyor. Ey Allah'ın elçisi, bunlar la ilahe illallah Muhammedun Resulullah tevhidine şehadet getirmiş değil midir? Aleyhisselatü Vesselam evet. Onlar buna şehadet getirmişlerdir. Onlar oruç tutup namaz da kılmaktadırlar. Fakat onlar şarkılar ve çalgılarla eğlenmekte, içki içmektedirler. İçki ve eğlence üzerine gecelemektedirler. Sabah olunca da maymun ve domuz haline getirilmiş olacaklardır diyor. Allah'ım bizleri muhafaza eyle. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ebu Umame'den gelen bir rivayette ise kardeşlerim, İmam Ahmet'ten Tirmizi naklediyor. Ümmetimden bir topluluk akşam olunca yer ve içer oynayıp eğlenir. Sonra sabah olduğunda maymun ve domuz haline getirilmiş oldukları görülür. Bir topluluğun üzerine de bir fırtına gönderilir ve meskenleri yerle bir edilir. Onların bu azaba çarptırılmış olmalarının sebebi içkiyi helal saymaları, şarkıcı kadınlar edinip çalgı aletleri çaldırmalarıdır. Evet. Bugünkü televizyonlar ne olacak şimdi? Hiç dağ başına gitmeye gerek yok değil mi? 70 ekranlar, 100 ekranlar aynı kahvaltılık satılır gibi satılıyor. Allah Muhammed ümmetini korusun. Yine kardeşlerim, İbni Ebu Dünya Abdullah bin Ömer'den nakline göre Aleyhisselatü Vesselam şu ümmetten bir cemaat geceleyin yer içer oynar ve eğlenir. Gecenin sabahına ise maymuna ve domuza döndürülmüş olarak girerler. Onlara bir büyük yer çöktüğü ve yukarıdan taş yağdırılması şeklinde azap verilecek. Denilecek ki geceleyin falanın evi yerin dibine batmış. Bu gece falan kabilenin bütün evleri üzerlerine taş yağacak. At kavmine gönderildiği gibi kendilerine yıkıp yok eden fırtına gönderilecek. Çünkü onlar içki içmekle, riba ve faiz yemekle, şarkıcı kadınlar ve çalgıcılar edinmekle, akraba ile ilgiyi kesmekle böyle bir cezaya layık olmuşlardır. Allah'ım bizleri mağfiret eyle. Yine Ebu Umame'den gelen rivayette Ahmet Müsned'inde naklediyor. Allah beni bütün alemlere rahmet ve hidayet olarak gönderdi ve bana çeşitli çalgı ve eğlence aletlerini kırmayı, putları yok etmeyi emretti demiştir aleyhissalatü vesselam. Yine aynı senetle Müsned'de ve Tirmizi'de gelen bir rivayette ise kardeşlerim, şarkıcı cariyelerin alım satımını yapmayın, onlara talimde de bulunmayın, bunların alım satımında hayır yok, bunun parası kazancı haramdır buyurmuştur. Ayşe annemizden gelen bir rivayette ise kardeşlerim, aleyhissalatü vesselam, ümmetimde yer çöküğü, yukarıdan taş yağması, insan şekillerinin değişmesi olacak. Ben bunu üzerine, ey Allah'ın Resulü, bunlar la ilahe illallah diyorlar. Fakat aynı zamanda şarkı ve çalgıya müpteladırlar. Aralarında içki ve zina yüz göstermiştir. İpekliği de giydirmektedirler. İşte böyle olunca öyle olacak buyurmuştur. Aleykümselam. Yine İbni Ebu Dünya'dan Enes'ten gelen rivayette, ben yanımda bulunan bir arkadaşımla birlikte validemiz Ayşe annemizin huzuruna vardım. Yanımdaki arkadaş, ey müminlerin annesi, zelzele hakkındaki hadisten bizi haberdar eder misin deyince, Ayşe annemiz, insanlar zinayı mübah saydığı, içkiyi içtiği, çeşitli çalgı aletlerini çalıp oynadığı ve eğlendikleri bir sırada Yüce Allah bunlara azap edecek ve sarsılması için yere emir verecek. Yer müthiş sarsılacak. Gerçekten tövbe edip bunu bırakanlar hariç diğerleri helak olacak. Adam tekrar sordu. Deprem onlar için bir azap mı ya Ayşe? Ayşe annemiz, aksine kendiler için bir nasihat, rahmet ve iyiliktir. Fakat bu imanı olanlara mahsustur. Kafir olanlar için ise elbette bir azap ve ilahi bir gazaptır. Enes, benim aleyhissalatü vesselam'dan sonra duyup da en çok sevdiğim hadis işte bu hadis olmuştur buyurmuştur. Ali bin Ebu Talip'ten gelen bir rivayette ise aleyhissalatü vesselam, ümmetim şu 15 şeyi işlediği zaman bela üzerlerine çöker demiştir. Oradakiler soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bunlar nedir? Aleykümselam ve rahmetullah. Ganimet, devlet ve üstünlük, emanet, yağma malı, zekat bir yük ve zarar sayıldığı zaman, kişi karısına itaat edip anasına isyan ettiği, arkadaşına iyilik, babasına kötülükte bulunduğu zaman, cami ve medreselerde sesler yükseldiği, insanları onların en kötüleri idare ettiği zaman, kişiye şerrinden korkarak ikramda bulunulduğu, içkinin içilip ipeklinin giyildiği, şarkıcı kadınlar edinildiği, ümmetinden sonra gelenlerin öncekilere lanette bulunduğu zaman, işte bütün bunlar işlendiği zaman, artık kırmızı fırtınayı bekleyin, artık yerin bir parçasının batmasını, insanların şekillerinde değişiklik olmasını bekleyin buyurmuştur. Allah'ım böyle belalara bizleri uğratma. Yine Ali'den gelen rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz, ümmetimden bir grup maymun şekline getirilir, bir grup domuz suretine çevrilir, bir grup yere batırılır, bir grup fırtına ile helak olur. Onlar bu cezalara içki içtikleri, ipekli giydikleri, şarkıcı kadınlar edinerek çalıp oynadıkları için çarptırılacak demiştir. Evet. Allah'ım günahın her türünden bizi uzak eyle. Enes'ten İbni Ebu Dünya'nın naklettiği bir rivayette aleyhissalatü vesselam Efendimiz, elbette bu ümmette yere batırılma, yukarıdan taş yağdırılma, şekillerinin değiştirilmesi şeklinde ceza ve belalar olacaktır. Bu ise içki içilip çalgılar çalındığı, şarkılar söylenip eğlenildiği zaman olacaktır buyurmuştur. Evet kardeşlerim, Rabbim bizleri bu duruma düşmekten beri buyursun. Buraya kadar gördüğümüz hadislerde demek ki bu ümmette bazı kimselerin şekil değişikliğe uğratılacakları vurgulanmakta. Bu rivayetlerin bazılarında bunların içki, çalgı ve şarkı düşkünlüğü olduğu bildiriliyor. Bazısında ise mutlak ifade kullanılmış. Salim bin Ebu'l-Cad bu konuda öyle zaman gelecek ki bazı kimseler birinden bitecek işleri sebebiyle onun evinin önüne gidip kendisinin dışarı çıkmasını beklerken adam dışarı çıkacak, bir de ne görsün? Adam maymuna çevrilmiş. Bir başkasına gittiklerinde onun da domuza çevrilmiş olduğunu hayretle görecekler. Sabahleyin evinden çıkıp dükkanına çalışmaya giden birisi akşam evine şekli değişmiş olarak dönecek. Bu konuda Ebu Hureyre şöyle der: kıyamet kopmazdan önce insanlarda iş himmeti o kadar ağır basacak ki iki arkadaş işlerine giderken yolda birisi maymun şekline dönüşecek, diğeri bunu aldırmadan işine gidecek, bir başka defasında işlerine giden iki arkadaştan biri giderken domuza çevrilecek, arkadaşını bu halde gören diğeri işine gidecek. Bunları ahir zamanda muhakkak göreceksiniz. Abdurrahman bin Kan şöyle diyor: ahir zamanda bir nehrin iki yakasında komşu iki mahalle su ihtiyaçlarını aynı nehirden giderip dururlarken günlerden bir gün sabaha çıktıklarında nehrin diğer yakasındaki komşu mahalle o halkının tamamının yere batırılmış olduklarını şaşkınlıkla görüp müşahede edecekler. Bir el değirmenini çevirip un yapmak üzere oturan iki kişiden birinin aniden şekil değiştirdiği de görülecektir. Yanındaki arkadaşı şaşırıp baka kalacaktır. Yine ahir zamanda günlerden bir gün çok şiddetli bir rüzgar esecek, insanlar karanlıklar içinde kalacak, şaşkınlık içinde toplanıp alimlere koşacaklar, bir de ne görsünler, kendilerinin derdine bir çare bulsun diye gittiği alimler şekil değişikliğine uğramışlardır. Bir insan aldatma, oyuna getirme, hile yapma gibi çeşitli günahları alenen işleme gibi hallere adet edinince onun kalbi bu halin iktiza ettiği şekilde değişip şekillenir. Kalben ve manen maymun veya domuz halini almış olur. Yani taşıdığı huyun şekline ve rengine göre bir hayvanın haliyle hallenmiş olur. İç yüzünde bu hayvanın şeklini ve suretini aldığı gibi dış yüzünde de buna göre bir şekil ve suret belirir. Bunun bir nişanı bulunur. Basiret ve feraseti tam olanlar ise batında ve gerçekte bir hayvanın huyuyla huylanmış bulunan bir kimsenin batınından zahirine akseden bu belirti ve nişanı sezebilir. Zira insanların iç yüzleri dış yüzleriyle büyük bir irtibat halindedir. İç yüzü itibarıyla ve hakikatte korkunç bir derecede hileci, aldatıcı ve tuzak kurucu olan bir insan bulamazsınız ki dış yüzü itibarıyla bu maymunlaşmadan bir belirti vermesin. Bir diğer huylar itibarıyla da böyledir. İşte dışın bu kuvvetli bağı itibarıyla Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de namazını kılarken uyduğu imamdan önce davranan kimseler hakkında sizden biriniz başını imamın başından evvel kaldırdığı zaman Allah'ın cezasına çarpılarak başının eşek başına çevrilmesinden hiç korkmaz mı buyurmuştur. Bunu Buhari ve Müslim'de bulabilirsiniz. İşte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu hadisleriyle imamına muhalefet eden kimsenin kalbinde eşeğin başındaki anlayışsızlıktan yana bir benzerlik meydana geleceğine işarette bulunmuşlardır. İşte bu itibarladır ki onun başının eşek başına benzetilmiş olacağına işarette bulunduğunu görüyoruz. Yoksa kafasının hakikaten ve şeklen eşek kafasına dönüşeceği kastedilmiş değildir. Tabi bu hareketi sebebiyle o namazında meydana gelen fesada uğrama, sevabının eksilmesi gibi manevi mahsurları da irtikap etmiş olur. İşte bazı alimlerin de bu kabil sözler söylemiş, yorum ve tevillerde bulunmuştur. Şimdi insafla düşünüp sıhhatli bir muhakemeye varıldığında, namazında imamına muhalefet eden bir kimsenin kalbinde böyle eşek başına benzetilmeye yetecek derecede bir iç değişimi söz konusu olursa, yukarıdaki hadislerde haber verilmiş bulunan maymuna ve domuza benzeme bir hale gelme hususları nasıl reddedilir kardeşlerim? İlahi bir ceza olarak bu içki ve çalgı düşkünlerinin iç aleminde meydana gelen bu değişimlerin dış alemlerinde belirti vermesine ne engel olabilir? Allah'ın hilkat ve fıtrat kanununda cari bulunan hikmet ve adaletinin gereği dahi bu değil midir? Allah böyle ceza ve akıbetlerden bizleri korusun kardeşlerim. Biz musiki ve şarkı konusunda bunları zikrediyoruz. Burada şeytani sema ile rahmani sema arasındaki farkları anlatmaya çalışıyoruz. Şeytani semanın tamamen çürütüp reddetmiş bulunuyoruz. Bu farkı bütün detaylarıyla görme, anlama ve yaşamak zorundayız. Evet, tabii hiç şüphesiz tevfik, hidayet Allah'tan kardeşlerim.